کارے دلا او دا بیویل ذالک رجعن بعید سورہ قاف کی اور دا قول نقل کرے دیں ذالک رجعن بعید دا خطرناک خبر چی تیار آئی چی بیا پورتا کی دلی دا وہ پورتا کی دل او پس رات للی او لری دی دا عقلنا ناممکن دی او ضربنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم ناشنا خبر دوی نم در تعجب کی آیت نمبر دری پانزوس یو رسول سپارا یونس ویستنبیونکا حقنو در ناشنا خبری معلومات کیستانا وی سید دا چیوائی ویتا ای وربی انہو لحق آوے کنزاگ دم پر ربائی میں یقیناً دا بالکل لسائی ای جواب دے دے احقن ہو وربی قسم کنزارا انہو لحقن دے بیتا کی ذکر کرے دے وما انتم بموجزین نیتا سو مجبور کو ان کی دا اللہ دا خپل ارادے دا پورا کولونا چا سوک با پیدا شدہ اللہ ارادہ با دا غنا واخلی یو ذل کنزار دویم ذل سورت سبا کی اول سبا کی ویداسی سنین اغلل حل نبیوکم علا رجل ینبیوکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترا علاللہ کذبان ام بہی جننا فاللہ درو جوڑی کن دے لیوانے لیوان توب دے پی دا پس مانی کوئی بیاو پورتا کی گی افترا علاللہ کذبان ام بہی جننا پا اللہ دروغ ہوئی اکن دے پا زبانی لیون توب آیت نمبر درم دو اشتم سفارا سورت سبا وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة قل بلا وربی لتاتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرات فی السماوات ولا فی الارض خلق وی کافر وی دانا کم خبر دا لا تاتین الساعة رابن شمتدا مقرر گئے چی تی زوتای دا تی چی زوتای دا روز نشتے گوارے لا تاتین الساعة قل وارت بلا ولنا دا نفی اثبات کی دا نفی انکار کی کن اثبات را ولنا قیمت برازی لتاتینکم قسم پا اللہ کم خام خبر آزی زبان دی عالم الغیب بلا و ربی کنزاک دم در رب میں خام خبر آزی رب میں سوک دے پی دن کے پی غیب ہو تاسو خلق روک دے نسو پتہ بے لگی نغتا پتہ دے کنا عالم الغیب ما یغیب وان افسار الخلق مخلوق نہ پناہ دی اللہ تا معلوم دی یو ذرا بے رٹو لکی داغا علم محیط تے و کامل نو دویم دل بانی ذکر کو وربی سورت یونس کی او دل او دا شنط پو سورت سبا کے دویم دل درم دل سورت التغابن کی سورت التغابن کی ام دا کافر و قول ذکر کرے دا منکرون دا قیامت قیامت بسنگ رشی زام اللذین کفرو اتشتم سپارا سورت التغابن آیت نمبر وم زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير دروه كافر ددي چچری پورتن کلیشی زام وی دروغ ہوتا دروغ وی بی دلیل وای آتو کنمانی قیامت سوی پورتن کلیشی چاری ام وارتا ولنا کنزاک دم پر اب میں لتو بغسن ثم لتو نبون بما عملتم ہم خواب پرتکول شای صرف دانا ثم لتو نبون بما عملتم اچھ سمکری پا غیبانی با خبر کر شای خبرول دو ویلو نی جتا دا کریتا دا خبرول دا عمل دی دا خبرول دا عمل دی لکی شیطانی کی اوز پتا تا پتاو لگی چھ پلا سیرا شای تشی سپرا را پری ہو پتا دا خوان دیواناس لتنبؤن نو خبر بکلش بما عملتم پاگی چتا سکری دی ندی جزا و سزا بدل در کی پستا بیتا پتہ لگی اس خود غیب و خبر دا تو ہے جزا کی گی بچر تبارا زی وذالک ان اللہ یسیر دے کون اللہ تا آسان دی نور مشتری ذکر کری دی قرآن اور قیامت مسئلہ بانی سری درز قسم یونس کی صبا کی اور دا شانتا تغابن کی اور دا مختلف اندازوں باندھی ذکر کری اب دلیل الحلفی حرف ما بلر زمیلو کنزا کل دا خیرو دا دعا پا شکل باندھی چا دا روانے کری اللہ دی غر کی دعا اتاو کری خیرے ہو کہ اللہ دی غر کی نو خلق داو گونی چی دا سڑے جو پاک دے دن دا کری دا غلا ذکر خود دن تخیرے کی حد نور رو محقی کی گی پا دی نپی گی چی کلا کلا دا گوم دا کار کری سڑے ناس تو لن سوال کرے ہو پیسے جمع کرے ڈاکو پی لار نو ہو لگے آگا چی سرا ٹولی کرے جو آگے عملہ کرو جو آئے رستے دینا پدرم دے ادھر اچھا کیا سو ڈاکو آگر لے زمان روپے آوڑے سوال میں کرو روپے ران دے آوڑے خلق را غون شو چی دا سے ظالم ہو چستانے پیسے آگا سے اڑن گی تم وی ایسا رو دا دین اسا پیدا دے چی ظالم ہو خدای دے غر کی جی چا دا کار کرے سوک رزیل ابو راش دیا جس سر اس تعاون کو روپے دور کو جو روپے نور خور کو اور کرنے دے دے پردو روپے نور روپے اور کرنے نور رجی بارکی اگر خوشا لکا ویدہ روپے نور واتانی زوانی تلور نور رکی کنا خوشا لکا اللہ دے خوشا لکا تامال رو روپے راکرہ اغسطان ریشی اگر سنجوہ دے لدین در کرنے کنا کل کل دا کوم دا کار کئی دروغ جنم دا کار کئی غلاگرم دا کار کئی کنزاگ دی خودم رئی چی سن سے بید خلکو تو سری راشی چی دا کار بدا نہیں کرے نو خیرے او دعا ہم قرآن کے حلف دا خیرو او دعا پا مانا بانی نشتے دا اللہ خیرے نہیں دا اللہ قول دی دا اللہ رب العالمین دعا ندا دا اللہ رب العالمین قول دی یعنی اگر جو کی گی کم دے چی دا دعا یا دا خیرو پا شکل ذکر شہ دے اگر دعا خیرے نہیں قاتلہم اللہ انا یوفکون مانا داندہ چی اللہ دی دو مردار کی دا کم پلو آئے دو قاتلهم اللہ دا شانتا لعنهم اللہ اللہ دی پدو لعنت کی دا ندا خبر دے قاتلهم اللہ نو دو اللہ تباکڑی دی برباد دی لعنهم اللہ اللہ پا غضب کی راوستی دی من خبری چی دسی مکڑی دا ندا چی اللہ تو خیری کی اللہ خیری او بیا پاتے کی دل زمستا خیری خونی چی کوب آغا منو منی لگی او دا اللہ خیری دی دا دی مطلب خبر ورکوری چی دسی سر شوی دا دا اللہ فیصلہ دا سے شوید یا نن یا سبا یا بدا فیصلہ دا اللہ دا سی دا ادا عرب و کلام کی دسی ہو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی شاعران با دا اسلام و دا مسلمانان اس پکی بھی دا بہون با پی کول حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ با دا غی جواب برکاو وانتصرو بین بعد ما ظلمو پل بدل بے غستا رسول اللہ علیہ السلام بولا پل میرا برابر کو اب ایکینا او جو ہم لافظ ضفوب ددو سپکا وارا خلد اللہ بچو ساتا خلد ماتا مشا خون تدا کروا چید ابو بکر نپکی تپوس کوا جن سبون بارکی ابو بکر کان اعلم خلق اللہ بی انصاب بل انصاب تاریخ کی دیر وڑا رہے نسبون تا دیر خمالوں لیتا سینے چیتا دا چا سپکا وارا سپکا ماتا رو گردی زمان دین سبی اسپکا ممال راشی نو ددن پا کتا پوس کوانو پا غرو گدر بانی زا طول پا یو لطا پا لخت مشارا نو آقا با بدی ردی ویلی تا جماعت کی اشعار ویل چی حقیقتی رشتیائی نورت مفسدتی ننی جوڑی گی پا مناسب آواز باندی روا دی بلکہ خیر دے پکے دواز و نصیحت تھی دا مسلمان درناوے دے دا کافر پکے سپکاوے دے چھ دروغ نہیں مناسب آواز بانی یعنی چریا کی دے پکی نہیں دے سر نتا ویخا پوری چریا کی دا دا پکی تا نہیں او بلا دا چھ بل تا خطر پکی نہیں یعنی آواز دا چھ کل او خستای چھ پاگے کی دا فتنی ابتلا دا دا حاضر ہو یا دا بار ہو ریدون کو نو بیا روا دی بلکہ خیریت تے پکیتا غور دی پکیتا دا جماعت نبارم دا خبر دا دروغ ویل نروا ویل دا پکار نہیں مناسب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو جمعات کے اشعار پہ حسان بانی وی عباس سے بھی قصیدہ میں ویلے دیا رسول اللہ استامر کے میں ہوا ہے عباس سے قصیدہ ہوا ہے جوا کرے ہوا دزنوں کا سانوں نے با نبی علیہ السلام پہ پل مطالبہ کو رتا تو دسان کی اشعار یاد دی شاعر پہ ہوا ہے یہ ہوا ہے یہ سڑے ہوئی تقریباً سل اشعار ماد یہ سڑی ہوئی پیغمبر علیہ السلام بھی ہی نور ہوا ہے نچما بنور ہوا ہے نبیہ بھی ہی نور ہوا ہے سفر کی روا دی اور یہ دلی دی دو ویلو تویل دی خوش دروغ اسی ناروا دی پا اشعارو کم ناروا دی جماعت کے پزور بے دی ضرورت نہ ضرورت نہ مناسب دعوات نہ پزور اسم ناروا دی پا اشعارو کم ناروا دی بیا چی خوف الفتنے پہ کیتا بیا خود ناروا دی نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بغتے ہو اشعار ہوا ہے نہ قصیدہ کی وہی کافر و دباؤ کرے دے سکل تو بنیتی علم تروہا تصیر النقع فی طرف کدائی سکل تو بنیتی جڑا دیوشی زما پلور بانی بور دیشی سوکلا کہ بچے مرشی زدی بور پاتشم اور زدی میرا پاتشم پخپل بچے بانی زامنی نزاغا وقتا پوری بچے وقت زدی پدی بچے بانی میرا سمدادی مرشی علم تروہا کہ تاسو دا مسلمانان واسونو نئی نئی تو سیر النقع فی طرف کدائن چه گرد بارو زی دوڑی بارو زی پا دوار طرفون دا کدا باندی مکی تا معلا و مصفلا دو طرفون نلاری دی یو طرف تا علاقی تا کدا بالحمزہ ممدود وی لکی گی ادوین طرف تا کدا مقصور وی لکی گی نو دا کدا پا دوار طرفون باید مسلمانان واسون درزی حسان سے خیرے کڑی وی چه دا دی مانا دا کنزای خودو وا چه کل مکی معظمی تا اسونت لل فتح دا فتح پر عزبان دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب دا سے جوڑ کو میدان کی چه دا دمرا کسان دا خالد ابن الولید پا مشارعی دا ابن مصفلی ندن نکی گئی چه تا بسوائی نتو کستا سمخی تا تورا نینی ولی اور اپاتی کسان دا با دا معلان دا نکی گئی وی ترتیبی دیل دور کو جدا حسان کنزا رشتی نیش حدیث کی راجی کنا دا مسلمان پا مسلمان وہ حقون دی بعضو کی شپک راجی بعضو کی زیاد را دلی پا حقونو کی یو ابراء القسم دی چی اگر کنزا کی دی چی سوگن می دی زدی نپریدم دوڑای با پوری نو تو تزا نو پختن کو چی تو زمانی سوگنی دا بیجو نخرم نا دا قسم پورا کنا سوخر تال سوگن در کی نو پتا کی نا ستا دی سوگنی کی دا کار بکای نو سوگن شوی نده خدا خبر دا غریشتی نی کنه اگر کارو که اگر خبر ساتو رسا ادرار القسم وی دا حسان کنزا پورا کای نو دا کدا پا دوار طرف اونو بانی پا باز طرف باندی اومو پا لاندی طرف باندی اوم اصون مکی معظمی تدن نکلا چه دا حسان کنزا پورا شی دا کنزا وی خیری نبی علیہ السلام بیشتی نکلا قرآن کی دا خیرو دا دعا پا معنا باندی قسم نشتی درم قسم دا قسم دے چی تعظیمن تکریمن دا غی ذکر کئی دا چا ذکر چیو کی دا اکرام و دا اعزاز پتور باندیو کی کپا غزے کی شائبہ دا شرک شائبہ دا بیعدبی نا پیدا کی دا نو نروان دی شائبہ دا بیعدبی پیدا کی دا نو بیا نروان دی مثال پتور باندی زوویم زما استاد باندی قسم کم استاد میں حاضر نہ سے زو قسم کم پدی استاد باندی میں جدا خبر ادا سیدا استاد وی دا سیدا دی قسم مطلب سدی ان زدا استاد گوا کم دا استاد شاہد کم پدی باندی جدا خبر چ زویم ردا ام دا شان تا پ معنا دا شاہد باندی پ معنا دا قسم باندی نہیں جہا عالم الغیب او نقصان رسول پلاس کی آت مراد نہیں دی مانا بانی کنزاگان قرآن کشتے وستماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود اسمان دلوستو رخان قسم کم کنزا پیگنم نانا یعنی دا گوار اسمان دا دلوستو رخان گوارے دا اسمان نتا پوسو کن دا دلوستو رخان نتا پوسو کچھ پا دیزمکر حق برسو سر سمر ظلم نشویدی قتل اصحاب الاخدود پتہ دے اولا گولا دا نور بدا تنگو چی مالی دلی چی مسلمانان سرطن رضو منشیدی اسمان نور ستوری بدا تنگو یعنی تاریخ دے گواہ دے چه دا دا کمی ندی دا غاخنا ظلمون شروع شدی ون نازیات غرقن ون ناشطات نشطن والسابحات سبحن فالسابقات سبقن فالمدبرات امرا دا طول پا دی بانی گواه دی یوم ترجف راجف تطبع ورادف انقلاب را روان دی هر روز تور تیارش و مخام سار چه گوری بیستوری دلیگی بیستوری دلیگی بیرانشی دستوری پناشی چه گوری پا زرگون و سوون و ستوری نورو دلیگی اسمان کی نورو دلیگی دا پا دی دلیل دی دا دلیل دی چه مری سایخیگی نو چه زن کدن سخته و چه سان دی دا دی انقلاب پیش خیمه دی و بل انقلاب را روان دی دلیل دی شاهد دی گواه دی پا دی ما نبانی ماوی شاہ سے بوئی قسم بلب میں گونی تو یعنی دا شونڈی گواہ دی دا سری شونڈی چی دے زا عاشقیم او دا شنطا دا نور حالتی دا دا گواہ پا جو بانی والاس ان الانسان لفی غسر قسم کم پا زمانہ بانی دا تشی قسم که زمانہ تا تسوی دا مطلب ندی دا زمانہ شاہد کم زمانہ دلیل کم ان الانسان لفی غسر دا مور نہ پیدا ہو نو خس گناہ پہ نہ ہو اس کی دنیا تر اغل لے زوانے تر سدل لے دا گناہ نو پنڈو نے پیدا پوری تڑل دی دے تاوانی نہ دے دا دا دا وقت پہ دبانے گواہ دے العصر ان الانسان لفی خسر مازیگر وقت گواہ دے چھ بندہ دے تاوانی دا خیری زیرے چھ پدے بان دا فرشتوں نو کرے بدلی گی دا زمکی اغا اسمان تا دی کافیانی اوڑی ڈائری اوڑی لکی پرچی اوڑی دا اسمان اگر اغری دی نوی کار باندی او دری گی نا دا دا پا اخیری عمل که چه دا موزو نکو دا دین کاریو نکو نا دا دا عمل نام که اخیری عیسیانو لکل شو اغال تر اغرا دا غدوی ما عمل نام که اول دا عیسیانو لکل شو اغا پادی شو سبا بزی ظلم زیاده دا زن سراو کن العصر الفجر و لیال ناش هر سهر دا بنده دلیل لی دا دا پا نقصانی که دو تاوانی که دو بانی چه سر پاسم نہ دے وہ گناہوں ما پورے نو کہ ماں خام کی گی ماضی گر کی گی دو گناہوں پنڈو نہ بھی جوڑ کری سن میں تاسو معصومی نہیں ہے کیا نا گناہوں نہ پا کے حق پلا گیا ماں اللہ دے ماں تاسو ٹول معاف کی ٹول ایماندار دے اللہ معاف کی دو گناہوں پنڈو نہ جوڑ کری دی سہار دمر جیسا شیرا پورے نو اس دمر شیم چی دو گناہوں ٹول راشی ٹول کی بیا مازی گر کی الفجر سبا دا ہر روز گواہ دے سبا دا ہر میاشت گواہ دے سبا دا ہر کال گواہ دے چدا نئی میاش راضی نے دے کتنے نئی گناہوں نے تا کر ددی گناہوں نے پورے نو دے کال گناہوں نے تا پورے نو اور کال تیر سو تو خوشحالے گی کال نیش میاش مل گئے کال مل دو خوشحالے گی خدا دے چتا سوچ کرے چما نوے کالو پہ زارا چما پورو تمرا پندون ان ختی نی چے دین خدا خلاص کم کر اللہ سر خبر پا گا کم دے دشتو توبہ و واسم کم چے معاف کولو دے غم معاف کم پا اللہ والی او دے بل کال تے تیار سم دا پمانا دے شاہد گواہ او دے دلیل باندی پیش گئی ال عصر تاریخ دے انسانیت گواہ دے چے بندہ تاوانی دے چرتا دے گٹ اندا کرے اکا گٹ اے دا نہ غدا سدر کچ نہیں پنیشی صاحب قرآن ذکر کی لا عمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون تذکرہ دلوت علیہ السلام سلام کی امید کیوئی لا عمرک علیمان ہوئی دلوت علیہ السلام سرد اللہ رب العالمین خبری تا تیم ایلوتا پا افسود پریشانو بانیو دینو قوم دی تبا دے تبا پریشان ہے کرت لا عمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون مخفا کے گا تا عمر گواہ دے پدے بانی یقیناً دا خلق مستق پر کی دی پریشانا انہم لفی سکرتہم یا مہون عمر فیاغ عمر لفظ دے شہادت و کندہ کی پیش کرے دے قسم دیر ہوئے لیکی کی تفویب دے پیخ نظور شو انہم لفی سکرتہم یا مہون خلاہ مانا صدا عمر بانی قسم کی نا مطلب ادا دے ستا سلور سو کال پدی ملکی تھی سنتا سلور سو کال تاریخ پدی دلیل چدا خلق آغا سے مستے آغا سے دالی مان دی آغا سے جاتے خوار دی نو تل آغا شانتا پی خواب کی گی ددو خو تباکون ضروری شیدی اس انہم لفی سکرتہم یعمہون در دیر و عالمانو دو تفسیر خوال دا دے چدا رسول علیہ السلام تا فمین دا تذکرہ دا لوت علیہ السلام کی ذکر کی لا عمرو پیغمبر علیہ السلام ستا عمر گوا دے ستا تاریخ دا جن شاہد دے پدیبان انہم لفی سکرتہم یا عمہون چدا خرق پخپلا بی سدے و مستے کی پریشان دیا سے وان سم نشو صالح کالے پیغمبرین مخی تیر کرو سم نشو لس کالے پیغمبرین رسول پکیتا تیر کرو خبر مانی تین دی ام دا خبر ذکر کی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اداس ہوا قد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون تاسو کی خما دیر وقت دیر کرے دی دینا مخی اغسی لانے پیو گئے تاسو پا دیبانی اغسی ملانی اکوا فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون امر دا اللہ دے ماتا مجبور کرم کالی نہ بیان ما تلوته علیکم ولا ادراکم بی نبتا صلی اللہ پر پر کتاب پوکو علی واردہ چی تسبی پوکی وقت تیر کماتا سکے دیر من قبلی ہی مخید دینا صلیخ کارے میں مخید تیر کرو تاثر دیلی چی ماتوی لی افلا تعقلون اے آس نپر گئے تاثر اقل منشترے نظر نبی علیہ السلام جن گوا کئی اپا دیبانی توی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون دو پا دیخ پلا مسئلہ کی روان دی حل پا مانا دا شاہد او پا مانا دا گواہ باندی قرآن ذکر کری دی یو زین دیر دا او دا عمر ولی گواہ کی تاریخی گواہ کی ویلو تری دلو تا ضرورت نشتے دو دی پا پلا سوچو کی جسنگ دا یو خبرہ دویم دا اکرامن دا قدردانے پا جوڑ بانے که کنزای خوی که ده ده چا پنوم بانی نما بستا پنوم استا پا عمر کنزای شو خدا کنزای رو برکه ده شاهد پا جور بانی پیش کن سو شو دری قسمان عقلی دلیلونا بی اقسامی ها الادلت النقلی بی انواری ها دویم قسم الادلت الحلفی اغپ مختلف مصدو بانی ما ذکر کرده یو قسم تلورم ماری اشتے آغا خاص دے اسمانیو کتابونو دے حلف دا نورو نشتے نظائر اشتے مثال اشتے دلیلی وحیو تا منگیو دا وحی مطلب دائی جما پل زیم اخلاس اکرا تاسو منیو کنا کوئی کنا کوئی زم اجبوریم دا اللہ بندیم زوز بلند شم کولے سیرت زمنگا دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا جن حالات طول دا دی جن دی نمونہ دا یو مقوانی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی لو جاہدنہم وحدی حتی تنس پردہ حاضر صالفہ زبد مخلوق سرہ تنہا یواز جنگے گم چوکیو کنی اللہ عمر دے ماتا قاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك دا اللہ پا دین جنگے گا تو پی مجبور اکڑے شے نور منی او کن منی رسول اللہ علیہ السلام ہوئی لو قاتل اللہ جاہدنہم حتی تنفرد حاضر صالفہ یوازی زمین ایزبا یوازی جنگی کہ مات اللہ عمر دے نور منی او کن منی نور اثر کی او کن کی وحی مطلب دائی منزو کئی خونو کی عالم خونو کی او منے حکم دا اللہ سو کی نمانی اگر باز رکھو کوم تاسو منے کن نمانی زم مجبور ابزن اوکر نظیری ما غیلو مثال پولس نوکر دا حاکم خبر ورسی مخیتا دیر دسی چاوی نئے منم نیم تیار وی عدالت تے غسل کچاری چاوی نظم دا غیب مادتا دا رسول زمان دا غکاو زبا لاشم زمان زمواری دا زبا ورسن رپورٹ بورسن دلیلی وحی دا پیغمبر ذمہ واری اور فرض منصبی دا رسول سرایا دا رسول نرسو ما تا امر دا اللہ دے قل افغیر اللہ تامرونی اعبدو ایوہ الجاہلون ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین سورة زمر تاسو ما تسوئے چستاسو بدین شم افغیر اللہ تامرونی اعبد ایوہ الجاہلون سوا دا اللہ نا تاسو ما تسوئے چو حکم امانا اینا پوانو اعبد حکم امانا عبادت مانل در حکم توی کنو مدہ اللہ سوا دا بل تاسو ما تسوئے امانا دا دا سینر جو کرے قانون دے نوے منا نو دا دا اسمبلی قوم جو کرے قانون دے منا دا دا صدر راڑی نستے نو داوے منا فغیر اللہ تأمرونی آبد دا بلچارا توائے چزے منا ما یوحل جاہلون اے جاہلان دا اللہ پا قانون اللہ مندے پہ جندے چزے اللہ سوما مقام دے او دا غیر طرف نا امر دا سراغل دے تا سوما تا بلوائے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تلوش بیت آیت صلی اللہ علیہ وسلم سپارہ سورہ زمر وحدہ شہدہ ستاتم ستاروان دیوتم لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اذا اللہ سرطوک شریکی یقیناً برباد سو عمل لطول عملون لطول بربادی گی تا تا دا اللہ طرف نواحد دے شوئے دا اغوی دا اللہ طرف نما تواحد دے شوئے دی صورت کی نورم دا دلی وحی دلیونا دیر پیش کری دی یو مثال دو نورو ہم پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ما تا دا اللہ عمر دے زردین سیوہ بلا کولی نشم تا سمانے کن منے آیت نمبر سوار رس او پینزل رس قل إني أخاف إن عصيت قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين هو يا مخلوقتا الله أعبد ديو الله بمنم عبادة تعظيم ديو الله كم مخلصا له دینی خالص کے ان کے آواز کے ان کے صرف اغلا رضما دین و قانون دو جن دین ما یدان به الرجل قانون دو جن چی پاغیبان جن تیری الدین القانون الدستور قرآن دا مانا ذکر کرے دا لا تأخذکم بهما رافت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر زناکار جنہیں زناکار سوی لسزا اور کئی اپا دیکھے لا تاخذکم بہما انسی تاسو پدی دعا بانی رافتن زرس والنرمی زرس والنرمی زرس والنرمی پسیشی کی فی دین اللہ پو قولو چلو قانون دا اللہ کی قانون دا اللہ چلو سورت یوسف کی وی ما کان لیأخذ اخاہو فی دین الملک الا ان یشاء اللہ دی یوسف وصن رسیدہ جی سر کرے قانون کی ضرور دین قانون دی کہ دین مز دی مصر کی ہم دین مز دی کرا یا اللہ تاخذ کی بیمار فی دین اللہ پمانزے کی چرتا مز کو زکات ور کو دین قانون الہی نو قانون کی داغا ملزم دی بے شکا قانون دا اللہ کے رجوم دا قانون دا اللہ کے حجم دے نور وہ صرف دین ددی ددی سو اعمال ندے بلکہ مجموعہ جن دتے رولو دستور و آئین لا تاخذ کم ہما رافتن فی دین اللہ آنند اللہ کے افرعون ہوئی انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد فرعون نشری تقریر کرے دی اعلامیہ نشری خورا کرے دا دے زمانے کے تصوی پوری دنیا تا اس کو نور ذریعہ را پیدا شیدی اگر کو نور ذریعہ نو خورو را دیو پل پا ذریعہ بانی اخافو ان یبدل دینکم اے مصریانو وارائی یریگم داسر اسلاسو قانون بدلائی دا دی ملچ کم آئین دی مبارک آئین دا آغا مبارک آئین چو دا غیر لاندی بایلسیانو قسمو چرکوی چو دا دی حفاظت سن ملسیان قرآن کرے دے دا دی آئین دلان دے کرے دے دا دی آئین دلان دے اس طرح شید اے بی ختم اے بی ختم کا اے بی دے کسا بدا دا دا ختم کا اے فو آدم نو اے فو دلان دے خطا قرآن کرے دے چیز بدا منم اس وی را ختم کا دے لے فو دلان دے تا انتخابات کردی دے لے فو دلان دے تا اوٹون آغستی دی اس وی ختم کدا کما اس چی ختمائی نو تمخ کی زن ختم کر دے تینا ختمیم نی اوٹون برا سرکائی ادا قانون دینا منم غیر مدل ما بے میدان تا موزے موزے بس کر نا میدان خوش ہے پیدو آگوتا میدان خوش ہے پرینو اللہ اللہ اخاف ان یبدل دینکم نو دا مشروم وی اخاف ان یبدل دینکم دا ملسین قانون بدلی گوہی قوگو تکی قانون در جاتا بدل لکی اللہ دی بدل کی ازدی ملسین پلاس دی اللہ بدل کی جی دو تو سرکاوٹی اللہ دی اغام ختم کی کچھ خبر خشت اول کیوں نہاد میں امار کج تاثریا میں روت تعمیر کج دلان جن بنیاد خطا قید خطا بنیاد بجے سنگ اس رٹیں گے بنیاد کے نڑئی ندے بب کی چکی پاتی نا دین د جن قانون دے پا قانون کی فرو مشترے کلیات پہ کیوں مشترے پا قانون کی اجتماعیت مشترے انفرادیت مشترے قانون کی جمعہ تم سے اجرا پٹے دکان پہ کیوں مشتے گا نا صرف جمعہ سونا دے بات تو کیوں مشتے نو دین قانون پیغمبر دا ہوئی مخلصن لہو دینی خالص کہ ان کے ہم اللہ قانون دو جن میں یود اللہ قانون بمانا میں تبعو ما انزل علیکم من ربکم دا ما انزل تابع شئی دا بل سے تابعداری والی کولی سنورم قسم دا دلو الادلت الوحییہ ادا پتول مسلوبان قرآن پیش کرلی اصول کیم دی فروع کیم دی او دا دی مقابل چی قرآن چا سر خبری کی الفرق الاربع اضلال عیسائیان یہود پیرنگیان منافقان مشرکان دا دوسرا قرآن خبری کری دی نو سنگ سر کری دی او چی کری دی نو پسی کری دی اغمامہ کے بیان کر اصول سمانیہ اتو اصول ادا پلیتے پہ دیر طول فرق ہو کیوئے یہودو کے شرک پیرنگیانو کے شرک مشرکانو کے شرک امنافقان کشات العائرہ لکہ دواری بیزے کل مشرک سر یوزے کی گیا کل دغا سر یوزے کی یہودی منافق سر یوزے کی گیا تولا قوما غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم بوشی یار کڑے دے اچھے سا خبر پیش کی بخیر راضی مجرگی لبا واشنگٹن تزی دارا سر بجرگی او خوشگوار ما حول کی ملاقات شوی خوشگوار کی تا پی خرس شئی اگر ایدانو روپے در کن خدا غا ملا زمین ختم کر دا غا ملا ختم کر دا غا ختم کر خوشگوار خود دے اللہ دا منافقان سرا دا یہود سرا دا عیسیان سرا راز بعد امر گرد کیا لو كانوا يؤمنون بالله وما انزل اليهم ما اتخذوهم اولياء فالله ایمان وے پکی تخرت ایمان وے دیہودو پیرنگیان اندوان سر بے دوستانی نکولی ما اتخذوهم اولياء یاران کری بے نیو اگر یاران کری دی اگر سرنا چاہتا لو كانوا يؤمنون بالله فالله ایمان نشتے قرآن دا مسئلہ کر دے فرقو سر خبری چکے قرآن نو دلیلو نو ماوی چه پدی ادل لو باندی که پدی پویی او دست توکشتی چه اغا دی سکار کی او اغا سخی داغی دی کولو سا جواز نی چه ثبوت نی هر کار چه سکی گی نو پی اراده کی اراده سا مطلبی پا دو دریو کارونو که سالورو که تا نور پیدی یو تا لاسکای داولی زکر تا سخه دا غیر دلاز کولو چه وجشته چه دا یا پا دی وقتی خده یا ضروری دی یا دا بلکو کم نو دا خنه دی که نقصان دی ترجیح پا اختیاری عملونو که یا لا دی تویلی که گی اختیار یا اراده دا بلا مراجح یعنی بیس دا دلیل نا بیس دا وجه نا نکی دی که دی نشی امکان نلی سو که سوی روغی شرط دا دی لیوانه دی یا عده دی یا نبالغ دی هغه د کیر نواتلی پچای ده وی خو چې صدا عقل خان دین هغه بی صدا منصوبی نکار نکی نو کم چاکار چی سو کئی مشرکی کئی یہودی کئی پیرنگی کئی یا منافق کئی اغس خداغی سا وجی دی دا درانول دا پارا دا ترجیح دا پارا اغس خداغی سا طول لے اغیر پا خپل طول بانی تری یو خو معیاری طول دے اللہ تا او پیغمبر تا خوخ طول لے دین والا طول دا ایمان دے ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط دا قرآن پر طول دا اسمانی کتاب پر طول اتلا دا پیغمبر علیہ السلام پر طول اتلا دا اصحابان پر طول اتلا عمل دهم عقیدهم سیاستهم معاشرتهم تجارتهم تعلیمهم صحتهم دا طول پا دا غا طول بانی اتلا تایی چی پا کم طول تایی دا طول دا اللہ والا طول ندی دا دا بلچا طول لی غیت سوی بین المللی طول بین الاقوامی طول او دا غو سرزان برا برول پا هرا سیغا کی او پا هرا کار کی او پا هرا معاملہ کی نو اللہ طول را لی گل لی دا غا پا طول اتلا مشرکم سا طول کئی ای پا خپل جور بانی تلی یعنی داغو اون سا دلیلون او دلیلون داغو داست چاگو تو وزنی کارده خوبونو دا مشرکینو دا هر زمانی دا مخالفینو دلیلون که اهم دلیل معتمد دلیل تقلید دا اسلاف ده دا خپل مشرانو منل اغو دا ویلی دی زمان مشرانو زمان مشرانو دا کری دی دا خوزان دل چه قرآن ذکر که آغا خوزان لدی و اجماعی دلیل دا مشرکینو انا وجدنا آبانا علا امه و انا علا آثارهم محتدون سوره زخرف پینزشتم اشبارک سلیشتم انا علا آثارهم محتدون بیاوی انا علا آثارهم محتدون چرتا بی پیغمبر نیلے گلے و قومتا پی و زمانه کی زمانونا کیا او تا دین رسول علی نو خلقو با تصوی خلقو با داوی پیندشتم سپارا سوره حامیم زخرف آیت نمبر یوشتم دویشتم ام آتیناهم کتابا من قبله فهم بهی مستمسکون دولوی کتاب ورکره ده چی دو پاغیبانی منگولی لگولی دی تین دی پاغیبانی فی فهم بهی مستمسکون نو کتاب سخنشتره ده دین بنیاد کتاب ده بل قالو کتاب چرته ده بلکی وایدو انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون موږ پر مشران موندلو په یو دین باندې امت ملت و دیانا ابن جریر مانا کی و انا علی آثارهم مهتدون موږ دا غو په نخو باندې موږ دا غو په طریقو باندې یعنی اعمال دستورنا قانون مهتدون سیرانی و په هدایت باندې پا دی چیزونو مونگ پا ہدایتیو مطلب سو چو دا دینا چی اولونو گمراہ کی گو نو تم کو گمراہ کول ناکنے در اعتراضو کنے چی مخی مازی کر کو سو زلا اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونظر ما کان یعبد آباؤنا سورت حود او بنی اسرائیل سورت حود کی دو دیا اور سورت ابراہیم کی در طول قومون آواز داو زمان لار سیدہ مونگ پا حق روانیو دا منگا پریدو نو دینا منگا اوڑو نو مشرک پر شرک تا دین ویل دی دا غین اوڑیدو تا بیدینی ویل دی مبتده بدعاتو تا دین ویل دی دا غین اوڑیدو تا بیدینی ویل دی وی تاسو خم رس پکڑا مراح سپور کلا از دین ها نیمگای که دوا پا کتا نیشت ده خیر خیرات پا کتا نیشت ده چه سنتو پس پس پا جمع دوا نیشت ده نی آشتی نلسته فرضو پسیم پا جمع بانی پا التزام دوا نیشتی نی آشتی نلسته او گروه دین لنده بوچه که دوائی تینا ختم کرده ها دوائی دیو ضرور کرده دوائی تا که ننو چه دوائی دا اغتا پیجره نا چه کما پیجره نا اغتا دوائی دا ها طریقه نیشته پکیتا داشان تا نور غم خادی درون کارو غم خادی سپکا کرده سپیک کړو خو چې مړ شو جو بس زری لمبو او جنازه را کوه خوای وي تاوده په تاوده باندې سخه تو طالب بوره د مونږی چې سو خوشی کړه نو دا چې قربانی دی چې ته بیا تمر باندې چې سو شنو نه وای راکه خو تو په تو خړې کړه تاوده په تاوده باندې وي وا ابس یې وسو جو وای غړې ان لا صار موت مونږ زمونږ غم سپک کوي خادیل ان سپک کړه وعده کوي نو دې لور نکاري په جمعات کې وکا جماعت کی ہوگا تو ٹول مخلوق پمخ کی ہوگا عبادت شان پہ غالب دے جماعت کی بہتر دے نہ بیائی چوادائی نہ غبیا پخپلے دے خاون کور تلرشی نیر دے دے کے دن پخپلے دے لرشی چلے پزانگو کی گدی اروس چی دن ٹول لوانانا لکار لبشی ہوئے درانوا سپکاوا بین چی تا نتی تینا فزور سپکای والی سپکای نو چو بس دا سی رسوت کر کور تا دے خاون لرشی دے پیغمبر نمت اللی دے پیغمبر کرو کور تا غلی دا شانتا سنت تر قرار او گواوی دا سمڑے دے چے جیسے چپ چپ بے واسو نو چپ چپ بے واسو چیریا کے گا سارا گڑے گا سارا چیریا کے گا چپ چپ خدا کنا غم ندے لو دو کو روزی نو لو پریشانی دا خور دو کو روزی لو پریشانی دا مولی دا پریشانی دا پریشانی جاتا دا نو دیکھے دا خادے سدے دے او دیکھے دا گڑے دو سدے دے وہ اغیر ہے مڑے تینا جوڑ کرے دے پزنگو کے بے غرم غم دی سپک کرا لوی اخادی لالا سپک کرا دی زمان تیار نو انا علا آثارهم موتدون دو پا طریقہ بانی پا ہدایت روانی وکذارک ما ارسلنا من قبلک فی قریت من نذیر چرت من نذیر لے گلے یارن کے اللہ قال مترفوا انا وجدنا آبانا علا امت و انا علا آثارهم موتدون منگا پا خپل نکونا پا دین مندریو مشر مونی سیب کیو اللہ دیو بخی دا سے خسڑیو چپخاندہ کی چانی اولی دلی دا سے خسڑ اور دا سے خسڑ چخاندر میں نخری تو بیلاس نسو اور داس خسر کی داغا مخ چانی رو ٹور مر با داغا مخ داس پٹو جی بلاری مروان داس اس برک سر ہو ادا لولوی مجان با تناسو دا شرقائن بے لولولی ام لاس بو تا قشن تا زنگو دا لسونو رو دیده که غوٹی جوری شیوی دا خر زنگون با تا جور شو دا قاچر دیتا با ناس دوی اشرق ایوی دلتا کیو دیسی چشمی بے لگولی اغنو مجان شی چشمی بے لگولی مجان شی نو نہ وہ خدا خبر ہی نہ کھولے اپلان کیا کہا کہا جی خدا بکی دے میرا کی چموز بے کو بیا براو کر دیا تھا درون سارا ہوتا درانی درے درے دعا گانے بے کے بے خل کو گوارے زبا نیم خدا دین بدل خلق روان کی خبر رشتہ رہا خدا دین روان کا کہا دا جی رہا خاتم انا لا سارہم مقتدون وی سارے معزل تک کیا رہا ہوں میں مسئلہ بیان کرے ازمی پہ عملوں شروع کرو زنم د نیک بخته دو جن اجران دیتا تلو ما اور تو خوان کی جران دیتا تلو ما روز تو مر شو خوڑے اجران دو مانے گانا ماستان تیر موز ماستان مانتا کیوں کو بیارا غلوم نو جران و خبر شنوی چی سری ویلی دی استازان صاحبان را گون شو چی گواری منگا نوی دین نمونو دن اوخار درستم زمنگا غم باغا سے کہو کہ ستاسو پلرون زمنگا دے پلرون غم کرو انا علا آثارهم مقتدون انا علا آثارهم مہتدون ویاغا طریقہ وکو ستاسو پلرون زمنگ پلرون سر چکم طریقہ کرو اگا طریقہ وکو استاذان پدر عمل لے برحمت کیا ارحم الرحمین پدر عمل لے ذرانم نا وقت اور دیر اللہ اللہ دیو طول بخی کد ایمان سر تلی نو پوا نا پوانو تے چو کول پا دے نیک تے دے کول چیدے کی گنی سواب دے نوہ پہ سارا را ہے ویدا سے قصہ شنا جنازہ سار کی گی خوپا دے جرگا ہو شنا چی آغا زارا باکوائی نو چی جرگا پہ شوی دا خبردار و نا خبر و طول خبر رو کرے دا نو دے که خلا مخوضا فائدہ تی نجوڑی گی ما ایدا یقینی نجدی وقتی خوپا دول لی تو فائدہ خوتی نجوڑی گی نو دے جنازی لوم لادا ما وی چی منکر پکی کی گی اما تا دا منکر دا رد اجازت ام نہیں نہیں شم کو لے نظم والا تلا جناز علم لازم دادی نے اس میں بیا قبر کا تودا کر گرم کرا بیا مخمخ مرد کہو لوئی مالدار سڑے مرو تقریباً دو دیر سو ملیاں راگوں شی دی پورا علاقوں راگوں مالدار ہو کرا اکینا سو روپے تقسیمی ہو سرو نے کتا کری اپا کو کہ چاپ رستن تڑے لے چاپ کے تو پرتوک تک دکھا کرے دے سر تڑے لے لو لوئی تی دنیا تڑے لی انچہ بدائرہ کینا سو پیسے کی خوان کی خوان کی پسا ہو دردم انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمغلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ خیرہ تغسل دو کار دے دی سلی وسیعت کئے دا شپار زر روپو زمان پا مخ کے کرلے ماوی تا سب سیولی دلی در روپے کرتا ہوئی دا شپار زر روپے بور کئی دوی ما خبر دا گردوائی نو حیلہ دا چال والے دروغ دینا روا دی او پیسا نڈی رگی دو دشمار کی بیاد دی شپار زر نو زیادی کردی اولی نا روا کاوئی بیا دوی ما دا چی بیا با اخ لے تاسو اتاسو کی دیر سیدان دی او دیر دی که عباسیان دی دی علاقه که مولیان دی عباسیان دی میں کہ یقینی ہے حرامزاد پیدا نے دا عباس سے بولا دے تصل صدقہ دا غسل روا دی اولی دا کار کاوئی